Na, szia, nem jó újság? Semmi, már abba hagytam, most bejöttem anyjékhoz, meg kell a bankkönyv, bankkártyámat, mert azt hiszem itt van. Nem találtam, hogy most én nézem még kint is. Aztán megyek kifelé. Te hogy vagy, mint vagy? Jó vagyunk, meg vagyunk, úgyhogy még főzök. Mi út főző? Csirketomba. Úgyhogy majd nem sokára eszünk, aztán Nórika főkel, hogy csináljam megint a sót. Úgyhogy jó van is. Alig voltak, nem sokan voltak. És akkor jött a váltás, szerintem az csak kiment, nagyon akart menni biztos vásárba, azt akkor aztán meg jött, és akkor leváltott, majd most megyek hazafelé. Útközben találkoztam a Valentinával, bement ő is az Ideába, én is bementem Ideába venni kenyeret, hogy legyen azon kenyér. És azt mondja, hogy hú, hát kint volt ő is, meg a Marcsa, és azt nagyon jó ment máma. Hála Istennek mondom, hát képzelt, hogy vásár is volt, még mi is, akkor még tegnap se sokan jöttek, a mai máma nagyon sokan mentek, mi? Fázinára vásárba, tali volt virágcsokrokkal, krizantén virágcsokrokkal. Hát azért. Nagyfejű virágok kint... össze vannak fogva, és százinár csokorja. Kint volt a nyacsoda is? Szalma is kint volt, ja. Na, beszéltél vele? Egy kicsit, de közbárult. Hát beltelt, meg van fázva. Jó van, akkor nem akart máma jönni hozzá, mert már tartozok neki a pénze is, meg minden. Igen, mondta, hogy már süts neki valami. Igen, sütök neki valami. Már megcsináltam egyik részét, azt mondtam, hogy csináltam magyarica tisztát, ami nem tétettem ki, mert közben jött ez a valami. Akkor... Mondta, hogy már süts neki. Jó van, mondom. Sütök neki. Kérdezt, hogy hogy adtad a virágokat, mondom, nem tudom, mert mondom, nem láma voltam kint. Hogy adtad a virágokat? Azt mondta, hogy ami megmaradt, azt nem kod a számolni. Hát azt gondoltam én is. Akkor számoljak valamennyit le? Nem olyan sok maradt le ki. Azért most mi kölcsönöm egy ikebanát. Majd a prepodni az micsodát? Prepodni délelőtt. Délelőtt dolgozik majd akkor jóval. Posztrepodni az délután. Hát de mondta, hogy van még neki sok virág a szálasra, és még minden fajta. Hát nekem is van, tudod, hogy vannak ezek a sok kis apróm. Már nem is tudom, hogy minek, de minek, mikor útja akarok már menni tovább bárulni, nem? Minek? Abba hagyom majd. Jó van, köszönöm, Jana. Na, jó van, akkor lesz a kicsi lányom, akkor. Szia. Szia.